раздзел другі. У якім я зашмат балбачу і на супор логіцы шкадую правакатара. Ледзь я паспеў на пару дзён вярнуцца ў родныя пенаты, ледзь скінуў рукзак, як забрынчаў нежылой кватэры званок, і я ўбачыў у дзвярах твар містара Смітта з Бобкін-стрыт. Я на хвіліну да цябе, навось тут копіі з тваіх істужак і з тых літар, што не расшыфраваў. Думай, прыхавай толькі добра, а кніга няхай пакуль застанецца ў шчукавым ведамстве. Так больш надзейна. Брат, ды ты нешта зблажэў на вясковых харчах. Дык вось, прыходзь у 8 чай піць. Шчука прыйдзе. Дзякуй, я ледзь паспеў сказаць гэта, а ён ужо выпарыўся. Адну копію я засунуў патаемнік, палову, другую палову засунуў у 10 том 3 выдання твораў Леніна, старонка 492, дзе беларуская сацыялістычная грамада. Тое ж зрабіў і з іншымі паловамі. У матэрыялы па археалогіі, выданне Акадэміі навук за 1960 год, ва ўспаміны Афон Тірпіца, у анталогію беларускага апавядання, том 2, старонка 289. Калі падчас маёй адсутнасці нехта і зробіць дакладны вобыск, то чорта ператрасе ўсе выпадковыя кнігі. А калі ва ўсе адразу, то палез бы хіба адзін я балван. Ды і тое наўрад. Пры гэтым я ўспомніў, як зайшоў аднойчы з сябрамі да знаёмага, таленавітага лайдака, і ўбачылі мы, што вакол кніжны развал. А гаспадар ліхаманкава гартае нейкі том. Ну, вось табе. А мы хацелі табе прапанаваць па піва збегаць, а ты, ды, відаць, ты працаваць пачаў. З прыкрасці адмахнуўся ён. Не ў тым справа, вось схаваў ад жонкі 100 рублёў у кнігу, ды забыўся, халежа, у якую, а? Рагаталі мы тады ўсе, як гіены. Роўна 8. Я шчаслівіў суседа сваім візітам. Я адчуваў бы сябе зусім добра, каб не ўбачыў на тахце побач са шчукам яшчэ і лейтэнанта Клепчу, якога я па вядомай прычыне не паважаў і паважаць надалей не збіраўся. Цярпець не магу няўхільнасці, праніклівасці і адкрытага любавання сабою, ды і ўвогуле ён тупак. Хілінскі, паставіўшы на стол шклянкі, разеткі, вазачкі з трыма рознымі варэннямі і іншае такое, разліваў зараз гарачы, амаль чорны задлівам у бардовае чай. Слухай, можа, ты спачатку пад'еў бы чаго? Кураня ёсць халодная, можа, падагрэць? Аліўкі? Да не, сыты. Тады пі чай. Расказвай. Толькі занадта ў псіхалогію не лезь, сказаў шчука. Гэтая дама ў нас рэдка начуе. Я расказаў пра ўсё, што паспеў зведаць. Баюся, што балбатаў досыць доўга і бязладна, але яны слухалі ўважліва. Скончыў, спытаў рэшце шчука. Наконт тых, што расстралялі? Вось гэта цікава. Ведалі мы пра расстрэл, а пра абставіны, якія яму спадарожнічалі, на жаль, мала. Наконт пакарання смерцю брата Высоцкага за падполля. Так сама не ведаем нічога. Прозвішча толькі Уладак Высоцкі. А пра таго, каго на смерць палякі ў 39-м асудзілі, ну, пра гэта таксама не нашмат болей ведаем. Архіў згарэў, сказаў Хілінскі. Але чуткі, што забіты быў правакатар, яны былі. Вось партрэт таго Крыштофа. Хм. Крыху падобныя, сказаў я. Вы не маглі б мне зрабіць копію? Бяры, сказаў Шчука, гэта ёсць копія. Кепская, бо і фатаграфія была кепская. А яшчэ бярыце вось гэта. Ледзь адшукаў. Гэта было некалькі газет, парудзелых ад старасці і пацёртых на сугібах, і адразу ў вочы кінуліся занадта буйныя загалоўкі. Ясна, для напаўмяшчанскага тады кладна гэта была сенсацыя. Выбух бомбы. Загалоўкі крычалі, абяцаючы раскрыццё злачынства ў вячэрніх ці заўтрашніх нумарах. Тых, на жаль, не было. Забойца спайманы, двайнік пойдзе пад суд. Гэта яшчэ што? Які да ліха двайнік? Ён забіў асведаміцеля, кажа памочнік пракурора. Меркаванні? Ці праўда? Чытайце ў наступным нумары. Наступных нумароў не было. Іх і не магло быць, зразумеў Шчука мой непаразумелы позірк. Праз два ці тры тыдні немцы зрабілі правакацыю на радыёстанцыі Гляйвіц. Што гэта азначала? Вайну з Польшчай. І не толькі. Гэта яшчэ і бамбёжка Кладна, і наш паход на заходнюю Беларусь, і два разы, ды не, наконт Кладна, чатыры агнявыя валы. Франты, і горад гарэў, і архіў згарэў. А часткова, можа, пабралі немцы, а астатнія спалілі. Увесь квартал вакол архіва выгараў. Надкуль жа тады ведаюць пра страту Крыштофа? Дзве адхілены апеляцыі аб памілаванні, сказаў Хілінскі. Кажуць, занадта жорстка забіў, калі нават правакатара. Ну і прамільгнула ў некаторых газетах і што... і штотыднёвіках звестка, што прысуд выкананы. Не ведаю ўжо, хто іх на грані вайны інфармаваў. Я помню толькі нататкі ў часопісах «Газета Польска», «Польска Збройна», ну, гэта санацыйныя подціркі, ды яшчэ «Кансерватысты кракаўскія». У газетах колькі не шукаў, не знайшоў. А ў пазнейшых? Пазнейшых не было. Беларуская прэса ў заходняй толькі стваралася, і рукі не даходзілі, каб пра старое барабаніць. Пра новае трэба было гаварыць. Ну, а акупанты ліквідавалі ўсю польскую прэсу. А падпольная прэса, хаця і пачала існаваць ужо з кастрычніка 1939, але ёй да справы Крыштофа Высоцкага было... Ай, вось займіцеся вы гэтым. І тут упершыню падаў голас Клепча. Папрацуйце з гэтым. Гісторыка рэвалюцыйная мінулая цікавая штука і дужа карысная. Выхоўвае людзей, моладзь, у духу, так бы мовіць, Шчука зморшчыўся. Чорт вас ведае, Якубе, як вы любую думку, нават самую правільную, адным сваім стылем, адной казёншчынай здатны спаскудзіць і апошліць. Клепча чамусьці на мяне, а не на Шчуку пакасіўся з яўнай варожасцю. Я думаў таму, што графічны аналіз давёў, што не маім почыркам была напісана запіска, якая выбавіла Мар'яна з дому насустрач смерці, а тым самым і гіпотэза Клепчава была падсечаная пад корань і пляснулася ў багно. Шчука не ў прыкмет падміргнуў мне. Клепча, на шчасце, хутка пайшоў. Мы некаторы час досыць прыгнечана маўчалі. Урэшце Шчука сказаў: «Ты Адаме, тэкст адной афіцэрскай атэстацыі ведаеш? Праўдзівей, хай мне ў Аўстраліі праваліцца. Хочаш? Павесялю. Ну, валі. Так вось. За время службы показал себя как грамотный, но недостаточно дисциплинированный офицер. Как летчик подготовлен хорошо, летных происшествий и предпосылок к ним не имеет, в общественной жизни никакого участия не принимает, уставы и наставления знает хорошо, но повседневной жизни ими не руководствуется, так как нарушает воинскую дисциплину. По характеру упрям, на замечания реагирует болезненно, в обращении с товарищами и старшими вежлив, в быту опрятен, по внешнему виду аккуратен, в вопросах внутренней и внешней политики разбирается правильно, государственную и военную тайну хранить умеет. Вывод: занимаемой должности соответствует. Помолчал. Ну, дык, соответствует ли Клепча занимаемой должности? Ну, повеселил ты нас, сказал Хелинский. Уличи сапраўдный документ. Дык вось, шановны Андрей Арсентьевич, сказал Адам, характарыстыка крыху кульгае. Не зусім ён такі, не лётчык, дастаткова дысцыплінаваны, у грамадскім жыцці прымае ўдзел нават там, дзе не патрабуюць, у паўсядзённым жыцці уставамі і настаўленнямі карыстаецца, па літары, а не па духу іхняму, занадта старанна, аж нудзіць хочацца. Дысцыпліну не парушае, у самаволку не ходзіць, у партыі, але з дужа старэйшымі, падатлівы, на разумныя заўвагі аніяк не рэагуе. Занімаем мы должнасці. Ох, давядзецца табе, дружа, ўзяцца за яго, бо іначай ён такіх дроў наламае, што трэскі паляцяць. А ты што скажаш, Косміч? Я не хацеў, каб маю шчырую думку палічылі за асабістую непрыхільнасць, і таму адказаў унікліва. Гаворыць газетнымі штампамі, але на самай справе больш разумны. Але нават па выгляду не здаецца, што распявае раніцай у туалеце розныя там харалы. Адсмяяліся. Пасля я спытаў: дык хто быў той забіты? Ну, правакатар той, ці асведаміцель, як яго? Сын палясоўшчыка. Аднекуль з-пад Замшан, адказаў Шчука. Гэта кіламетраў 15 ад Альшан. Ну так. Мала надзеі знайсці, падумаўшы, сказаў я. Колькі палясоўшчыкаў вёскі перасяліліся, на іншае месца перавялі. А колькіх немцы расстралялі? Верагоднасць сустрэчы нуль. Але паспрабаваць трэба. Я паспрабаваў. І здарылася дзіва. Былы палясоўшчык Андрон Цай па-ранейшаму жыў, праўдзівей, дажываў век у той жа самай леснічоўцы ля Замшан ва ўрочышчы Цёмны Бор. Дзень ладна ўжо хіліўся да вечара, калі я злез з аўтобуса і заглыбіўся досыць добра ўбітай, хаця крыху і затравелай сцежкай у лес. Спачатку празрысты, прабіты наскрозь ружовымі прамянямі сонца, ён з кожным крокам рабіўся ўсё больш і больш цёмны. Сям там нават пераспелыя хвоі стаялі так густа, што святло пачынало спачатку блытацца ў іх, высвятляючы то мядзяны не абхапіць стаўбур, то выворацень велічынёю з хаты, цёмны і кашлаты, як мядзведзь, калі ўявіць такога неіснуючага па велічыні мядзведзя. Спачатку яшчэ трапляліся крыжыкі заечай капусты, пярэсты падалешнік, плеці з завільца. Але ўсё радзей і радзей, аж пакуль не саступілі месца пругкай гліцы, якая капілася тут дзесяцігоддзямі. Відаць, заказнік, падумаў я, і пазней выявілася, што меў рацыю. Цямней, цямней, сцежка ўжо ледзь святлее ў цемраве. Зашалахтела нешта ў траве каля сцежкі, вожык або мышкуе куніца. Мне зрабілася ўжо зусім непрытульна, і гэта ўсяго за нейкі кіламетр ад дарогі, калі наперадзе нібы крыху заяснела. У досыць моцным прысмерку я ўбачыў ці маленькую рачулку, ці вялікую ручаіну, якая трохі лявей пашыралася не то ў копанку, не то ў натуральны ставок, абкружаны вянком з цёмных у гэты час вербаў. Крыху правей ставка, чарнейшыя за сцяну лесу, бачныя былі нейкія будыніны, і раптам на адной з іх бліснуў аранжавы цьмяны простакутнічак акно. Я перайшоў ручаіну, два бервенцы з хісткімі парэнчамі, і папрамаваў у бок агню. Рэдкімі прывідамі праплывалі паўз мяне беластволыя яблыні і змрочныя высокія грушы.